Kirpin kaşına da değdi zaman, kirpin kaşına da değdi zaman. Bekletme sevdiğimde vur beni beni. Bekletme sevdiğimde vur beni beni. Sevdanın şafağı da söktü zaman. Sevdanın şafağı da söktü zaman. Diyardan diyara da sür beni beni. Diyardan diyara da sür beni beni. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Dudağın dilinden de şerbet içende. Dudağın dilinden de şerbet içende. Gönlümde duygular da ateş saçan da. Gönlümde duygular da ateş saçan da. Ateşten gömleğe de sar beni beni. Ateşten gömleğe de sar beni beni.